sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 czerwca. Marcin Ołgawski, dzień dobry. Minęła 8, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Prokuratura domaga się surowych kar więzienia dla mężczyzn, którzy zmuszali nastolatków do prostytucji w Niemczech. Sprawa wraca na wokandę. Dramatyczny brak pielęgniarek i pomysł, żeby móc uczyć się zawodu także zaocznie. Rząd przygotowuje zmianę. Zakaz sprzedaży papierosów w całym mieście. Tak ma być w Beverly Hills za 2 lata. Przed wrocławskim sądem po raz kolejny stanęli trzej mężczyźni, którzy wywozili nastolatków do agencji dla gejów. Obiecywali im pracę na budowie czy na siłowni. Faktycznie trafiali jednak do SN w Niemczech i byli zmuszani do prostytucji. Sąd pierwszej instancji skazał Piotra C., Mariusza M. i Artura P. na karę od 2 do 4 lat więzienia. Prokuratura chce nawet 12. Proszę Państwa, być może w tej chwili w pobliżu panoramy racławickiej we Wrocławiu kolejna osoba jest werbowana do pracy w agencji. Póki wysokie kary nie odstraszą sprawców, faktycznie taki scenariusz jest cały czas możliwy i najprawdopodobniej trwa. Mówił prokurator Tadeusz Potoka. Natomiast obrońca jednego z oskarżonych, Dariusz Bojko, twierdzi, że nie ma mowy o porywaniu i oszukiwaniu. To nie były osoby, które, nie wiem, były uprowadzane, porywane z domu dziecka, z domu poprawczego, żeby prowadziły tego typu działalność, tylko to były osoby, które były informowane w sposób, no powiedziałbym nawet bardzo szczegółowy, jaka praca na nich czeka i one się na tą pracę godziły. Śledczy wiedzą o 9 przypadkach nastolatków w wieku od 15 do 17 lat sprzedanych do agencji towarzyskich dla homoseksualistów w Essen, ale z dziennikarskiego śledztwa wynika, że było ich dużo więcej. Kilka dni temu lekarze z wrocławskiej kliniki transplantacji szpiku, onkologii i hematologii dziecięcej wystosowali dramatyczny apel o zgłaszanie się do pracy pielęgniarek. W przeciwnym razie jeden z oddziałów ratujących życie może być zamknięty. W Polsce jest coraz większy problem z pielęgniarkami. Jak mówią one same, gdyby chcieć spełnić normy zatrudnienia w szpitalach obowiązujące od stycznia, to tylko na Dolnym Śląsku brakowałoby prawie 6 000 pielęgniarek. Dziś rząd zajmie się zmianami w ustawie, które mają zachęcić do wyboru tego zawodu. Chodzi o umożliwienie kształcenia pielęgniarek i położnych na studiach zaocznych. Wcześniej nie było takiej możliwości. Joanna Stankiewicz. Nowelizacja pozwoli osobom pracującym na przykład w innych zawodach medycznych, ratownikom medycznym i opiekunom medycznym, na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i podjęcie pracy pielęgniarki lub położnej. Zmiany mają zagwarantować jakość kształcenia i taką samą liczbę godzin zarówno na studiach dziennych, jak i zaocznych. Projekt wprowadza także urlop szkoleniowy do 6 dni roboczych rocznie dla pielęgniarek i położnych, które chcą podnosić kwalifikacje zawodowe. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie i wielkopolska. W tych miejscach dziś znów bardzo upalnie, do 32 stopni w cieniu. Lekarze i eksperci przypominają, żeby w czasie takiej pogody nosić przewiewne ubrania. Najstarsi i najmłodsi powinni mieć nakrycia głowy. Trzeba pić dużo wody, jeść lekkie dania i oczywiście unikać alkoholu. Rano i wieczorem wietrzeć pomieszczenia, w których przebywamy. Tak wysokie temperatury oznaczają także gwałtowne burze z gradem. Dziś możliwe na zachodzie, na wschodzie i krańcach południowych, zapowiada synoptyk Jakub Gawron z MGW. Spodziewamy się burz lokalnie z opadami gradu. Te burze mogą być dość intensywne, zwłaszcza na krańcach zachodnich, gdzie spodziewamy się opadów deszczu do 30, miejscami może nawet 40 mm i porywów wiatru do 80 km na godzinę. Nieco mniejsze sumy opadów do 20-30 mm na wschodzie kraju i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Chłodniej w całej Polsce ma być w niedzielę. Beverly Hills jako pierwsze miasto w Stanach Zjednoczonych zakazuje sprzedaży wyrobów tytoniowych. Nowe przepisy, którym sprzeciwiali się sprzedawcy czy właściciele stacji benzynowych, zaczną obowiązywać od 2021 roku. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Rada miasta Beverly Hills jednogłośnie przyjęła uchwałę zakazującą od stycznia 2021 roku sprzedaży papierosów, cygar, elektronicznych papierosów, tabaki oraz innych produktów tytoniowych. Zakaz dotyczy niemal wszystkich punktów sprzedaży, supermarketów, małych sklepów, kiosków i stacji benzynowych. Wyjątek wprowadzono jedynie dla palarni cygar oraz hoteli. Hotelowi goście będą mogli nabyć papierosy, ale tylko za pośrednictwem obsługi, która dostarczy je do pokoju. Znaleźć miejsce do zapalenia papierosa będzie bardzo trudno, ponieważ Beverly Hills już wcześniej zakazało palenia tytoniu w biurach i urzędach, restauracjach, budynkach mieszkalnych, parkach i na chodnikach ulic. Przedstawiciele małych sklepów i stacji benzynowych przekonywali, że po zakazie stracą ważne źródło dochodów, co zmusi ich do zwalniania pracowników. Zwolennicy zakazu argumentowali jednak, że ważniejsze są kwestie zdrowotne. Według ekspertów śladami Beverly Hills pójdą teraz inne amerykańskie miasta. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I teraz te wszystkie informacje kolejne 8:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Pusiarz. Polska 3, Belgia 1. Nasze siatkarki nie lubią za często przegrywać, dlatego po porażce z Serbią we wtorek szybko się otrząsnęły i wczoraj wygrały już z gospodyniami trzeciego turnieju Ligi Narodów. Znakomite spotkanie zagrała zaledwie 18-letnia Magdalena Stysiak. Zdobyła 24 punkty, a ostatniego decydującego o zwycięstwie po naprawdę efektownej czapie, czy też tak zwanym monster bloku. And from the back, it's coming straight back. It's blocked, it's down, it's over, it's Poland's match. Dziś o 17.15 Polki zagrają jeszcze z Rosjankami. O 20.45 z kolei półfinał piłkarskiej Ligi Narodów. Anglia zmierzy się z Holandią, a kto wygra o tytuł powalczy z Portugalią. Choć może wypadałoby powiedzieć, że w finale czeka Cristiano Ronaldo. Wczoraj CR7 znów pokazał, dlaczego przez tyle lat należy do najlepszych z najlepszych. Zdobył 3 bramki, a Portugalia ograła 3-1 Szwajcarię. Ronaldo to profesjonalista, jakich mało, ale niewykluczone, że wpływ na jego tak wysoką formę miał fakt, że wczoraj oficjalnie wycofane zostały zarzuty o gwałt wobec niego. W jakich okolicznościach sprawa znalazła taki, a nie inny finał, nie wiemy, ale sporo mówi się o porozumieniu finansowym z wieloma zerami. O sporą pulę grają też w Paryżu na French Open, a przynajmniej grali do wtorku, bo wczoraj na kortach Rolanda Garrosa deszcz uniemożliwił jakiekolwiek granie. Dlatego dziś, o ile znów pogoda nie spłata figla, czekają nas bardzo dobre mecze 1/4. U panów na przykład Nowak Dziokowicz zagra z Aleksandrem Zwieriewem, a u pań zwróćmy uwagę na półfinał Simony Halep z młodziutką Amandą Anisimową. Jeszcze nigdy w najlepszej ósemce turnieju wielkoszlemowego nie było zawodniczki czy zawodnika urodzonego później niż w 2000 roku. A Anisimowa to rocznik 2001, 18 lat skończy w sierpniu. To teraz koszykówka. Ciekawie robi się w finale Ligi NBA. Minionej nocy obrońcy tytułu Golden State Warriors przegrali na własnym parkiecie z Toronto Raptors 109-123. Zespół z Kanady w serii do 4 zwycięstw prowadzi 2-1. No i miał być ten całkiem przyzwoity heavy metalowy zespół. To proszę. Z takim zacięciem hymn Stanów Zjednoczonych przed trzecim meczem finału zagrała Metallica. Niestety dla miejscowych kibiców takiego zacięcia w grze brakowało gospodarzom. Z wyjątkiem Stepha Curry, który prezentował się fenomenalnie, uzyskał łącznie 47 punktów. To jednak nie wystarczyło, aby odnieść sukces. Warriors wciąż grają mocno osłabieni. Ze względu na kontuzję w drużynie nie występują Kevin Durant i Klay Thompson. Z kolei w ekipie z Toronto szczególne uznanie zyskał Kyle Lowry, który zanotował 23 oczka, z czego trafił 5 rzutów za 3. Wyniki z zespołem, który broni mistrzostwa, nigdy nie są łatwe, a szczególnie przeciwko Stephowi Curry. Z ogromnym zaangażowaniem zrealizowaliśmy nasz plan, podkreślał gracz Raptors. Kolejny mecz finału odbędzie się w piątek również na parkiecie Warriors. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny sport po 9:00. Czeka nas pochmurny dzień, początkowo małe i umiarkowane zachmurzenie, no ale później się zachmurzy i wystąpią przelotne opady deszczu, a także burze, i to burze z gradem, oprócz, no właśnie, z wyjątkiem pasa od Pomorza przez Kujawy po wschodnią Wielkopolskę i Łódzkie. Tam nie. Temperatura od 23 stopni w Zakopanem, 26 w Przemyślu, Rzeszowie i Lublinie, 27 w Krakowie, Jeleniej Górze, w Łodzi i w Kielcach, 28 w Katowicach, Warszawie, Białymstoku, Suwałkach, Olsztynie, Gdańsku, 29 w Opolu i Poznaniu, 30 w Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie i Gorzowie. Najcieplej dziś będzie w Koszalinie, 31 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 17 maja wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 12 czerwca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2019. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające nowocześnie, innowacyjnie, prospołecznie i ekologicznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny naszego kraju oraz propagatorów polskich produktów i usług za granicą. Gala wręczenia nagród w 5 kategoriach 13 czerwca o 18.30. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Patroni honorowi: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Energii.

trzystronnym Ambilight za 5999 zł. Zyskasz aż 720 zł na kuponie na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Czy Waldemar Pawlak był zawsze ostry jak brzytwa? Waldemar Pawlak zawsze potrafił zaskoczyć. A zaskoczył pana w sobotę? Nie, ja już go znam zbyt długo pewnie. Ja lubię naprawdę taką otwartą i bogatą dyskusję, która jest u nas na Radzie Naczelnej. A jak się pan czuje po krytyce z jego strony? Co zostało w PSL-u powiedziane, to zostaje w PSL-u. Nie, ale dla właśnie mnie. Nie zostało. Nie znaczy, zostało, dla mnie ponieważ... tak. Dla mnie tak. Byłem namawiany, ale żeby upublicznić całe nagranie. Wymazujemy, ponieważ Waldemar Pawlak upublicznił. I ten byłem namawiany, żeby pokazać wszystkie nagrania z Rady Naczelnej, ale dobrze życzę Waldemarowi Pawlakowi i tego nie zrobię. A, czyli tam było coś niekorzystnego dla Waldemara Pawlaka? Nie, była bogata dyskusja, normalna. To ja tego nie odbieram jako niekorzystne dla mnie, dla Pawlaka, dla kogoś. Tylko to jest działanie na rzecz PSL-u. Każdy ma swoją wrażliwość, każdy ma swoje opinie. I dobrze te opinie się ścierają. To nie jest nic złego, że w partii jest dyskusja. No dobrze, ale jak się pan czuje z tym, że tę krytykę pod pana adresem opublikował? Pani redaktor, naprawdę nie będę polemizował z Waldemarem Pawlakiem, bo z nim często rozmawiam przez media. Ja w ogóle pana do tego nie namawiam. Pytam, jak się pan czuje? Ja się czuję przeważnie bardzo dobrze. Jestem zdrowy, naprawdę wyspany dzisiaj, więc... No, gratuluję. Więc czuję się rewelacyjnie. Jaki jest związek tego pana dzisiejszego dobrego samopoczucia z Waldemarem Pawlakiem? O co pytałam? No bo jesteśmy w jednej partii i możemy się spierać, ale jeżeli dążymy do wspólnego celu, a wspólnym celem jest zbudowanie silnego PSL-u, silnej Koalicji Polskiej, zdobycie dobrego wyniku, to się czuje dobrze. Ale pan czuje wsparcie pomimo wszystko ze strony Waldemara Pawlaka, tak? Pani redaktor, jeżeli na końcu drogi dochodzimy do wspólnego zdania, nawet pomimo różnic, które są między nami czasem, różnic oceny, wrażliwości, to znaczy, że ta konstruktywna dyskusja doprowadza do dobrego celu. To wtedy się człowiek czuje dobrze, tak. I ja wierzę, że finał... Ma pan wsparcie? Tak, mam wsparcie i Marka Sawickiego, i Waldemara Pawlaka, i Jarosława Kalinowskiego. Bo to jest wsparcie nie dla osoby, tylko dla całej idei PSL-u. A troska o PSL, wyrażana czasem w sposób... No, ale który ważne jest... Nie, troska jest... Kto może stoi na czele PSL-u? Tak. I myślę, że tego nie kwestionuję. Ktoś próbował pana odwołać, zweryfikować pana przywództwo głosowania. Weryfikuję swoje przywództwo każdego dnia. Bo każdego dnia trzeba zabiegać o pozycję PSL-u. Weryfikuję to przywództwo od 3,5 roku, walcząc o pozycję i podmiotowość. A dobrze pan zabiegał w czasie tych wyborów? Najlepiej jak potrafiłem. Pewnie nie idealnie. Ale udało się wprowadzić 3 europosłów. Udało się wygrać wybory w miastach z Platformą i z PiS-em. Na przykład w Olsztynie Urszula Pasławska. Udało się zrobić świetny wynik Jarosławowi Kalinowskiemu na Mazowszu. Udało się z drugiego miejsca wygrać Adamowi Jarubasowi, a Krzysztofowi Hetmanowi pokonać w Lublinie naprawdę bardzo zawodników ciężkiej wagi. Czyli bilans tych państwa wymienionych przez pana jest na plus, chociaż Urszula Pasławska, jak wiemy, nie dostała się, ale zdobyła super wynik. Ale czy bilans stronnictwa jest na plus? Lepiej być w europarlamencie, niż w nim nie być. Są formacje polityczne, które notowane przez ostatnie 3,5 roku były dużo wyżej niż PSL. 2 punkty procentowe średnio. Wyżej notowany był Kukiz 15. I gdzie jest dzisiaj to stowarzyszenie, to ugrupowanie? Jest poniżej progu. Jest na pewno trudniej. Gdzie są narodowcy, którzy wydawało się, że idą i z Korwinem w tamtych wyborach mieli około 8-9%? Teraz są pod kreską. Gdzie są te ugrupowania, które nawet tworzą obóz Zjednoczonej Prawicy? Który był dobrym europarlamentarzystą. Że będzie bardzo dobrym parlamentarzystą, jeden i drugi. nie udało się tam. Niewiele Czesławowi Siekierskiemu zabrakło. Andrzej Grzyb zrobił piękny wynik na Wielkopolsce, też w trudnych warunkach, gdzie konkurował z dwoma byłymi premierami na liście. Więc te wyniki osiągnięte z większości okręgów powodują, że oczywiście nie ma euforii, bo koalicja nie wygrała tych wyborów. Ale cel w postaci zdobycia mandatów i reprezentacji w Europarlamencie został osiągnięty. A wracając do tej krytyki, już nie będę mówić o Waldemarze Pawlaku, ale o przedmiot tej krytyki. Czy pan nie pluje sobie w brodę, że rzeczywiście nie opuścił pan tego spotkania na uniwersytecie po wystąpieniu tak zwanego supportu Donalda Tuska? Ja przyszedłem na wykład Donalda Tuska. Nie zrobiłem tam nic złego. Jeżeli ktoś próbuje, a próbowała to wielokrotnie robić telewizja rządowa, manipulować. Ale może pan by zrobił coś dobrego wychodząc? Dla PSL-u dobrego, nie? Nie mam wyrzutów sumienia, ponieważ ja wiem, co to jest system wartości, co oznacza też szacunek i wolność dyskusji. Mogę wysłuchać jakiegoś wystąpienia i nie zgadzać się z nim. I to powiedziałem w pierwszym wystąpieniu, jako pierwszy polityk na drugi dzień, kiedy miałem możliwość publicznego zabrania głosu. No jeżeli... tak, ale wypominałem panu, że pan klaskał, że pan się uśmiechał. No, można wypominać uśmiechał wszystko. Uśmiechał się pan? Nie. Uśmiecham się do pani redaktor w tym momencie i uśmiechać się można nawet do tych, z którymi się nie zgadza. Znaczy nie trzeba pokazywać wilczych zębów każdemu na ulicy, z którym się nie zgadzasz. Czy to też będziemy krajem naprawdę bardzo smutnym i bardzo złym. Jak chodzi o system wartości, to bardziej bym chciał ocenę czynów, postępowania polityków, którzy często odwołują się i mówią, jak to pięknie dbają o społeczną naukę Kościoła. A jak zachowali się w sprawie liberalizacji ustawy aborcyjnej, projektu złożonego przez Barbarę Nowacką w tym Sejmie? 235 posłów PiS-u. Żaden z nich nie miał odwagi zgłosić wniosku o odrzucenie tego projektu. Tą odwagę miałem ja, wychodząc jako ostatni przedstawiciel klubu. Ale, i po tym wniosku ta ustawa została odrzucona. Nie, bo... Ale ci posłowie to zrobili dlatego, że obiecali, że nie będą odrzucać w pierwszym czytaniu projektów społecznych. Pan wie o tym przecież doskonale. Ale później ten projekt odrzucili. Tylko nie mieli odwagi tego wniosku zgłosić. Pani redaktor, to albo czyli stoimy... Albo stoimy Albo stoimy po stronie wartości. Tylko... w sprawach, kiedy one są rozpatrywane i kiedy mamy na nie wpływ, albo będziemy się zajmować, czy się klaskało, czy się nie klaskało, głupotami tak naprawdę. Dobrze, czy pan się czuł w koalicji europejskiej... Nie, jeszcze ostatnie zdanie. Czy kiedykolwiek, w jakimkolwiek wystąpieniu powiedziałem cokolwiek urażającego uczucia religijne... Ja nie pamiętam. Więc bardzo... Żeby pan tak powiedział, nie słyszałam. Nie wykorzystujmy jakichś manipulacji i przeinaczeń. Dobrze, ale czy w tej koalicji europejskiej czuł się pan współgospodarzem, czy raczej klientem? Mieliśmy pozycję wyjściową dobrą, miejsca na liście wynegocjowane, takie, które dawały szansę na mandat. I ale ja pytam o tym, jak sprawy przebiegały w trakcie kampanii. Kiedy nastąpił ten widoczny skręt w lewo, pan jako współgospodarz nie mógł powiedzieć nie? Ja w każdym wystąpieniu mówiłem o obronie wartości chrześcijańskich, na każdej konwencji. Dobrze, ale można było powiedzieć... Na każdej konwencji mówiłem, że będziemy bronić wartości chrześcijańskich i w Polsce, i w Europie. Może trzeba było powiedzieć basta, może nie trzeba się tak rozszerzać, może jednak nie eksponować tych spraw. Ten skręt w lewo nie zawsze wynikał z wypowiedzi, w większości nie wynikał z wypowiedzi członków Koalicji Europejskiej, tylko z działań, które były tak naprawdę wcześniejsze lub osób niezwiązanych nawet z koalicją. Tak jak to wystąpienie. Przecież to nie była osoba związana z Koalicją Europejską, ale jej wystąpienie zaważyło na tych wyborach. I to nie przez obecność kogokolwiek, tylko przez stworzenie wrażenia ataku na Kościół, o którym później sam prymas Polak powiedział, że takiej ręki na Kościół podniesionej nie było. A Donald Tusk pomógł Koalicji Europejskiej w osiągnięciu tego wyniku, czy nie? Czy wpłynął na ten wynik pana zdaniem? Nie było mobilizacji wyborców, szczególnie w zachodniej części Polski, takiej, jakbyśmy pewnie oczekiwali. Tak, ale ja pytam o Donalda Tuska. Czy jego zaangażowanie w tę kampanię pomogło? Ja mówiłem, że pomogło. Mi się wydaje, że bardziej zmobilizował jednak wyborców po stronie PiS-u niż po naszej stronie. I to jest nie ocena negatywna, tylko prawdziwa tego zdarzenia, która się stała. wierzę w dobre intencje i wiem, że takie Donald Tusk ma. Panie prezesie, musimy iść dalej. Zdecydowanie dementuje pan sugestię, że Koalicja Polska to jest taktyka negocjacyjna. Przywódcy różnych partii, przywódcy czy przedstawiciele różnych partii sugerują, że tak jest. Nie. My prowadzimy rozmowy ze środowiskami, które chcemy, żeby startowały z naszych list, z Koalicji Polskiej. Prowadzą to państwo rozmowy teraz. Tak. I o ile wiem, to samorządowcy się... Samorządowcy też, ale też myślę, że wielu polityków konserwatywnych, bezpartyjni samorządowcy, zaznaczmy. Znaczy, to jest wszystko jest przed nami. Cały ruch... Jest wielu samorządowców. Czy są na dobrej drodze? Jak będziemy mieli decyzję, to będziemy je ogłaszać. Na razie nie ma decyzji. Decyzja ostateczna w PSL-u zapadnie pod koniec czerwca. Dzisiaj pytamy się, czy popierasz emeryturę bez podatku. Czy jednak nie wychodzimy z Koalicji Europejskiej? Koalicja Europejska się zakończyła. Jeżeli koalicja jest podpisana na wybory europejskie, to z dniem ogłoszenia wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego kończy swój byt. Nie da się iść w koalicji europejskiej do wyborów do Parlamentu Polskiego. No to może się nazywać obywatelska, ale chodzi o skład tej koalicji. Jeżeli koalicja się zakończyła... Jeśli byłby zbliżony do tego, który stworzył koalicję europejską, to co? My złożyliśmy ofertę programową. Emerytura bez podatku, darmowe leki szczepienia dla dzieci, 1200 zł dopłaty do hektara dla rolników, zerowy VAT na żywność tradycyjną, odnawialne źródła energii, tani prąd, czysta energia i rewolucja energetyczna w Polsce. Dobrze, jeżeli ktoś się podpisuje pod tym programem i pod systemem wartości i gwarantuje, że nie będzie skręcał w lewo, ani radykalnie w lewo, ani radykalnie w prawo, chce państwa opartego o tradycji, ale też nowoczesnego. Już jest skręcony. Już mocno skręcił. Znaczy, to sam sobie musi odpowiedzieć, czy się mieści w ramach Koalicji Polskiej, bo my zapraszamy dzisiaj do Koalicji Polskiej. Ale co, też Platformę zapraszacie do Koalicji Polskiej? To jest zaproszenie otwarte dla wszystkich, którzy podzielają ten system wartości, który prezentujemy i podzielają nasz program. My nie jesteśmy podmiotem w polityce. Rozmawiał pan z Grzegorzem Schetyną, bo on po wyborach mówi, że uważa, że ta koalicja powinna się rozszerzać. I to jest klucz do wygranej. Ja mówiłem przed wyborami, że ciężko mi sobie wyobrazić i nie będzie takiej koalicji, w której my byśmy byli na jednych listach, na przykład z Wiosną Roberta Biedronia. Więc jeżeli rozszerzanie, no to na pewno PSL-u w tym rozszerzaniu nie ma. Co z Senatem? Czy lista do Senatu powinna być wspólna? I tutaj już nie ma tych zastrzeżeń, że lewo, prawo i tak dalej. Tu jest bardzo dobra i ciekawa propozycja ze strony samorządowców, którą ogłosili w Gdańsku. Te punkty, które przedstawili. Izba Samorządowa to jest postulat od prawie już 20 lat Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc się pod tym oczywiście podpisujemy i dziękujemy, że skorzystali z tych naszego również dorobku. Wielu samorządowców to osoby przecież związane z Polskim Stronnictwem Ludowym. Żeby Senat stanowił... Żeby stał się izbą samorządową, żeby przedstawiciele poszczególnych samorządów terytorialnego, czyli poziomu wojewódzkiego, powiatowego, gminnego, ale również samorządów zawodowych, na przykład samorządu lekarskiego, pielęgniarskiego. Czy to można zrealizować bez zmiany konstytucji? Nie, tego nie można zrealizować. To jest taki postulat na dużo później. Bo gdzie jest ta większość konstytucyjna? Ale też trzeba zawalczyć o nową wizję Polski. Ale teraz myślimy o najbliższych wyborach. Tam są wybory do Senatu. I w wyborach może się wyłonić większość konstytucyjna, która może przyjąć taki postulat, trzeba dać sobie czasem szansę. Jeżeli nie będziemy składać żadnych propozycji, to nie będziemy zmieniać Polski na lepsze. Czyli jeśli chodzi o listę do Senatu, to może być w takiej konfiguracji, jak była Koalicja Europejska. Musimy kończyć, więc konkretnie może to proszę. Być w konfiguracji osób, które chcą walczyć o lepszą Polskę. Są samorządowcy, partie, które są prodemokratyczne. Oczywiście, że tak. Możemy z nimi o wspólnej liście do Senatu rozmawiać. A z PiS-em nie. Myślę, że PiS jest dzisiaj bardzo określony. Premier zapraszał. Serdecznie pozdrawiamy premiera Gowina. Cenię go, bo znamy się od lat. Tyle na dzisiaj, ponieważ pracowaliśmy nie mam razem już w rządzie. Więc reszta w kolejnym reszta odcinku. Reszta z milczeniem. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u. Reszta przed nami. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 58-calowy telewizor 4K Smart TV Ultra HD marki Samsung za 3199 zł. Zyskasz aż 360 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Pot na twoim ciele nie będzie kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Pogodne letnie popołudnie. Janina i Henryk jadą na urodziny wnuka, Anna i Oliwka wracają z przedszkola, Tomek, świeżo upieczony tata, właśnie jedzie do szpitala, żeby zobaczyć synka. Za kilka sekund na skrzyżowaniu ktoś z nich stanie się ofiarą wypadku. Nie wiemy jeszcze, kto. Czy chciałbyś być tym, który zadecyduje i wybierze ofiarę? Co roku z powodu nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowców dochodzi do około 7,5 tysiąca wypadków, w których ginie ponad 300 osób, a prawie 10 tysięcy zostaje rannych. Żyj i pozwól żyć innym. Udzielaj pierwszeństwa przejazdu. Kampania realizowana na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Smartfona biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz smartfon Samsung Galaxy A7, Dual SIM, potrójny aparat, 6-calowy ekran Infinity, pamięć 64 giga za jedyne 949 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła, czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Mężczyzna, który stalenował samochodem bramę Pałacu Prezydenckiego, nie poniesie za to kary. Jak donosi Rzeczpospolita, biegli orzekli, że Tomasz S. był niepoczytalny. Ekspertyza biegłych psychiatrów, którzy na zlecenie warszawskiej prokuratury zbadali 36-latka, według dziennika nie pozostawia wątpliwości. Stołeczni śledczy wystąpili do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z wnioskiem o zastosowanie wobec Tomasza S. środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. 17 milionów złotych mogła wyłudzić ze Skarbu Państwa zorganizowana grupa przestępcza działająca na Śląsku. Podejrzani stosowali tak zwaną karuzelę podatkową przy zakupie podgrzewaczy i świeczek zapachowych. Policjanci CBŚP zatrzymali dwóch liderów grupy, którzy będą odpowiadać za wyłudzanie zwrotu VAT, ale także za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Policja zabezpieczyła pieczątki różnych firm z kraju i zagranicy i pieniądze i drogie zegarki. Łącznie w śledztwie 72 zarzuty postawiono 21 osobom. Wczesnym przedpołudniem w Normandii rozpoczną się obchody 75. rocznicy lądowania aliantów. Na czas uroczystości wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Już za chwilę prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Theresa May położą kamień węgielny pod budowę memoriału ku czci żołnierzy brytyjskich, którzy walczyli i polegli w czasie desantu. Uroczystości z udziałem prezydenta Donalda Trumpa zaplanowano na amerykańskim cmentarzu w Colville-sur-Mer. Prezydent Macron ma udekorować legią honorową 5 amerykańskich weteranów. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Pan redaktor godzinę temu dopytywał poza anteną o stopy. Mogę Państwu zdradzić tajemnicę. Bardzo proszę, oto informacja specjalnie dla Pana. Redaktor, jak widzę, siedzi spokojnie. Stopy... Ja nie manewruję stopami, bo jest gorąco. Stopy nieruchome na podłodze. Ale nasze polskie stopy, proszę Państwa, są niskie, ale wysokie, a manewry nimi możliwe, ale w przyszłości. Bo teraz to niepotrzebne, mówi szef Banku Centralnego. Ale po kolei. Te procentowe stopy Narodowego Banku Polskiego pozostaną na dotychczasowym poziomie. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Decyzja Rady oznacza, że podstawowa stopa procentowa NBP to wciąż 1,5%. Nie ma podstaw do podwyżek, nie ma podstaw do obniżek. Istniejące stopy doskonale nam służą. One są niskie, historycznie najniższe w Polsce, ale jednocześnie cały czas są dodatnie. Na tle Europy przecież mamy dodatnie wysokie stopy. Cały czas istnieje możliwość manewru stopami, gdyby gdzieś w przyszłości była taka potrzeba. Pańskie stopy też panu służą, prawda? Jest pan z nich zadowolony? Tak, bardzo. Cała ta informacja oznacza dla Państwa w praktyce i dla Pana także, redaktorze, że nie zmieni się oprocentowanie kredytów i lokat w złotych, czyli ani Pan nie odda bankowi więcej, ani Pan na lokacie więcej nie zarobi. Bardzo mi przykro. VAT na rządzie. Podczas dzisiejszego posiedzenia ministrowie zajmą się projektami nowelizacji przepisów o podatku od towarów i usług. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak. W przedstawionym projekcie Ministerstwo Finansów zaproponowało zmiany w prawie, które pozwolą na poprawę ściągalności VAT-u. Propozycje dotyczą m.in. nowelizacji tzw. pakietu paliwowego i zmiany definicji paliwa. Wprowadzone zostaną też przepisy zakładające, że podatnik nie otrzyma zwrotu podatku, gdyby miał się przez to wzbogacić w sposób nieuzasadniony. Resort Finansów proponuje też formalne ułatwienia. Chodzi m.in. o zmniejszenie zakresu danych umieszczanych na fakturach VAT przy nabywaniu produktów od rolników ryczałtowych oraz ułatwienia w rozliczaniu VAT-u od importu towarów w określonych przypadkach. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. 4 dni w pracy zamiast 5? Taka koncepcja podoba się w Europie najbardziej Hiszpanom, a najmniej Polakom. Czytamy w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Porozmawiamy o tym w Informatorze Ekonomicznym. Do usłyszenia o 9.30. Generalnie, żeby stopy nam dzisiaj dobrze służyły, to trzeba nimi manewrować w sandałkach albo w japonkach. Tak, z umiarkowanym wysiłkiem i dużo wody przy okazji, prawda? Otóż to, o tym wczoraj mówiliśmy, ale przypominamy, będzie gorąco i Instytut Meteorologii także przestrzega Państwa przed tym, naprawdę ma solidny gorąc. Od 25 stopni na wschodzie, w Kotlinach Sudeckich, miejscami w centrum i nad morzem, do 31 na zachodzie i północy kraju. Trochę chłodniej na Podhalu i na Półwyspie Helskim, tak około 23. No i zachmurzenie. Początkowo małe i umiarkowane, później się zachmurzy i wystąpią przelotne opady deszczu, a także burze i lokalnie te burze nawet z gradem. Gwałtowne mogą być, ale z wyjątkiem pasa od Pomorza przez Kujawy po wschodnią Wielkopolskę i Łódzkie. Tam to nie. Nie. Trzeba uważać na te upały. Dużo wody. Jeśli manewrować, to raczej spokojnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, halo! Łączymy się w studio! Fantastyczna akcja w klubie MediaMarkt. Jeszcze 12 miesięcy do mistrzostw. A już teraz w klubie MediaMarkt zyskasz nawet 12% wartości telewizora na kolejne zakupy. Jest szok, co nie? No szok! Bo teraz przy zakupie 49-calowego telewizora 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung za 1999 zł zyskasz aż 240 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt! To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, jeszcze pozostaniemy przy tych stopach, bo sobie pomyślałem, że jest jedna grupa zawodowa, która powinna jednak tak brawurowo manewrować stopami. Chodzi mi o piłkarzy, bo jutro grają mecz. Tak, byle w dobrą stronę machali, prawda? No, ale mówi się też czasem, że niektórzy to potrafią krawat zawiązać. Stopami. A widział pan kiedyś? Nie, ale chciałbym zobaczyć taką sytuację. W internecie na pewno da się znaleźć odpowiednie nagrania wideo, proszę pana. Nietypowa sytuacja teraz przed nami, ponieważ dzisiaj mamy wyjątkowo dwie piosenki dnia. Proszę się na to przygotować. Oto pierwsza z nich. Zaczyna się tak, a zaśpiewa pan Lech Janerka. Kołyszeny manną, fandango moja panno, na Bawelu manną, ostatni pewnie raz. Kołyszeny manną, przeżegnaj się i na dno, żeby zostać bandą, wystarczy jeden krok. Najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę, chyba żeby w Boga, ale tam natchniony tłum już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek. Nad czakramem smogi źle się dzieje z duchem słów. Śmieje się i śmieje, śmieje się i śmieje. Czegoś chyba nie wiem,

muszą ciągle mnie. Czy ty słyszysz mnie? To nasza druga piosenka dnia, Daria Zawiałów, Szafter i Ralf Kamiński. Tak to się prezentuje. Za 16 minut będzie 9. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Ralf Kamiński to nazwisko, zresztą Daria Zawiałów. Także nieprzypadkowo teraz, no bo... No bo wracamy właśnie do męskiego grania. Oczywiście, że pan to słyszał, bardzo słusznie, że pan to słyszał. Co więcej, miał pan, zdaje się, niemały udział w tym, że pan to słyszał nawet. Tak. O, mogło tak być. Ci wszyscy, którzy zaopatrzyli się w bilety na męskie granie, a zaopatrzyli się już wszyscy, którzy mogli, bo więcej biletów nie ma, właśnie dowiedzieli się, na czyj występ się wybierają. Takie trochę losowanie było, taka trochę loteria, ale zawsze dreszczyk emocji jest, oczywiście. Repertuary w poszczególnych miastach różnią się od siebie, ale łączy je finałowy występ zespołu Męskiej Granie Orkiestra. No i teraz tak, w każdym mieście staną dwie sceny. Scena główna i scena Rzet. Na tej pierwszej grać będą m.in. Nosowska, Organek, Wonky One, Bitamina, The Dumplings, Ostry, Krzysztof Zalewski, Mazalewski Porter i Maria Peszek oraz oni właśnie. Czyli zespół Laocze, który na przykład wystąpi w Gdyni oraz w Katowicach. W Gdyni także hołd Lombardowi będą składać Kuba Karaś i jego goście, a w Katowicach hołd zespołowi 2+1 Ania Rusowicz i jej goście. No to dla porządku jeszcze we Wrocławiu zespołowi Breakout Paulina Przybysz i jej goście. To wszystko jest niezwykłą mozaiką i trudno to wszystko dziś w radiu kompletnie opowiedzieć. Warto zajrzeć na stronę Męskiego Grania. Każdy występ to inny skład, choć niektórzy artyści, jak już powiedziałem, się powtarzają. Na ostatnim koncercie, który tradycyjnie odbędzie się w Żywcu, wystąpią dawno razem niewidziani koledzy. Za górami, za lasami, koledzy to Maleńczyk Wagleski. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego. Otóż to. Jak zwykle dużo dobrego będzie się działo na scenie małej, tam m.in. Syny w Gdyni, Rebeka w Poznaniu, we Wrocławiu także, czy Tęskno w Gdyni i Poznaniu. Na zespół Laocze 2 lata temu na męskim graniu grał m.in. ten utwór, bo to jest właśnie fragment z tamtego występu. W tymże lesie ratunku, z misia robią misia o bardzo małym rozumku. Hop, hop, ratunku, ach, ratunku. Pani Dagmara napisała, pani Dagmara w nie najlepszym humorze troszkę dzisiaj, a w związku z tym, że ma urodziny i zmienia kot z przodu. Na szczęście, jak pisze, na ukochaną trójkę. Wszystkiego dobrego, pani Dagmaro. Jedyne, co pociesza, to ma nadzieję, że zdobędzie bilety na męskie granie. Więc te wszystkie życzenia, które pani dziś usłyszy, spełnienia marzeń, proszę przekuć na słuchanie trójkowych audycji, gdzie na pewno karnety do wygrania jak co roku będą, jeśli się nie udało inaczej, bo tam zdaje się szybko wszystko poszło. Bardzo szybko poszło, nawet błyskawicznie bym powiedział. Przypomnijmy, 13 lipca w Poznaniu, 20 lipca w Krakowie, 27 w Gdyni i potem w sierpniu 3 we Wrocławiu, 10 w Katowicach, 17 w Warszawie i 24 finał w Żywcu. Tak to wszystko wygląda. W Warszawie zmienia się miejsce, bo to jubileuszowa edycja, więc już nie Fort Bema, a Służewiec. Poza tym Poznań Cytadela, Kraków Muzeum Lotnictwa, Gdynia Park Kolibki, Wrocław Partynice, w Katowickiej Strefie Kultury będą koncerty, a w Żywcu tradycyjnie Amfiteatr pod Grójcem. No i tak to wszystko będzie wyglądało. A teraz jeszcze o innym festiwalu. Cieszanów Rock Festival zaprasza w tym roku też na jubileuszową 10. edycję. Między 15 a 17 sierpnia nad kąpieliskiem Wędrowiec w Cieszanowie na Podkarpaciu wystąpią m.in. Bośniacka Dubioza Kolektiv, która będzie nam właśnie przegrywać. A oprócz tego nasze rodzime Pijama Porno, Laocze, Deserter, Lux Torpeda, Vader, Acid Drinkers czy Koniec Świata. Ostatnio program zasilili także Kat i Romek Kostrzewski oraz KSU. Są bilety jednodniowe po 50 zł i karnety wstępu na całą imprezę po 130. Więcej informacji na stronie cieszanowrockfestival.pl. Kalil, kalil, jeszcze uściśle, jeśli chodzi o bilety na męskie granie. Oczywiście trzeba słuchać Trójki, to polecamy Państwu, ale te bilety sprzed sprzedaży zostały już sprzedane. A około południa będzie kolejna tura sprzedażowa, więc proszę czyhać. No, trzeba mieć szybko... dobry serwer, dobry światłowód. To się wszystko pewnie szybko potoczy, ale tam w okolicach południa proszę być vlogowanym, gdzie trzeba. Trzeba mieć dziś dużo szczęścia, więc zobaczymy, kto to szczęście w życiu ma. Pani tak marzy, oczywiście serdecznie życzymy. Bliski koniec. W niewesołych barwach widzą Bisz i Radek. Panowie szykują się do wydania drugiej po bardzo dobrze przyjętym wilczym humorze płyty, a światem usiłują wstrząsnąć już pierwszą próbującą to wydawnictwo piosenką Lasko. To przeświadczenie o niemożliwości znaczącej zmiany jest dojmujące. Albo idziemy na wojnę ze światem, albo który traktuje nas swoim owczym pędem, czyniąc z nas śmiesznych bohaterów jednodniowego nagłówka. Albo wymieniamy słomki na bambusowe i dbamy o ekologię swojej niszy, którą prędzej czy później tak zaleje potop. Mówi Bisz. Ale jest coś, co mnie martwi bardziej. My załapaliśmy się na okres względnego komfortu, a o przyszłość naszych dzieci i o tej przyszłości myślę z przerażeniem, dopowiada młody tata Radek. Wisisz na wolu jak na ścianie, Jezu, nie każ się tak męczyć, kliknij polub i ulżyj w cierpieniu. Wychodzisz z mody nie jak Afrodyta, zmienił dress kody ktoś do glamur życia. Wysokie progi pną się wyżej, w końcu już nie z Wenus, Milą mylą cię, ale stąd z Willendorfu. Wszystko co stałe rozpływa się jak snap, a samo słowo być to raczej abstrakt. Nie być na czasie coraz bardziej boli, gdy wczorajszy dzień dla dzisiaj to już ma wróg paleolit. Lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko. Lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko. Lasko. Dodajmy, że zaczęła się już przedsprzedaż specjalnego wydania albumu. Wpadając nieco w pułapkę jednodniowych nagłówków o wyglądzie okładki i tytule albumu i wszystkich piosenek, duet Bisz i Radek będą informować stopniowo. Przepraszam, bo teraz to jest cytat. Przedsprzedaż rozpoczęła się na stronie pchamytensyw.pl. Epoka pragnienia rozdmuchanego. Wszyscy chcą czegoś, lecz nikt nie wie czego. Graficzne środowisko płoche łanie, w źrenicach odbite światło pochłonięte pochłanianiem. Konsumpcjonizm to religia wielu, social media to biblia pauperu. Celebryci zabawiają duszę, cyrografy podpisane rzędami serduszek. Definitywnie wiedzie prymitywność, nowe zwierzęta dla nas wstyd to kryć coś. Ktoś wykopie kiedyś lapka z ziemi, popatrzy na wolę, na ścianach stada jeleni. Także tak się to prezentuje. Także tak, tak, także pana. Tak. Bisz i Radek. Także tak, tak. Bardzo panu dziękuję. Dzień dobry panu. Dzwonię z Krakowa z apelem do rowerzystów. Dzisiaj jestem kierowcą, a na co dzień rowerzystą. Przed chwilą byłbym rozjechał panią kompletnie nieoznakowaną, która nagle wyjechała za krzewów. Bez czegokolwiek, co pozwalałoby ją zauważyć, dużym pędzie wjechała mi prosto pod samochód. Cudem ją nie rozjechałem. Prośba do rowerzystów. Sam jestem rowerzystą, sam jeżdżę w kamizelce. Uważajmy na siebie, uważajmy na drodze, jedni na drugich. Bardzo panu dziękuję, mówimy do usłyszenia, bo to już prawie wszystko w audycji porannej. Za 7 minut będzie 9. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy, zapraszamy do słuchania Trójki po 9. Ania Gacek, mówię z całą mocą i stanowczością, bo widziałem ją. Do